Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. I sommeren for 2 år siden var jeg en tur på Ærø. Jeg gik en tur og gik ned ad gågaden i Ærøskøbing og kom forbi en fodterapeut. Jeg havde god tid, og derfor så fik jeg ordnet mine fødder. Jeg faldt i snak med hende her, fodterapeut, når hun fortalte, at hun var flyttet til øen for at cementere en kærlighedsrelation, som hun havde med en Ærøboer. Hun havde taget en stor chance og forladt børn og job og var startet op som selvstændig, og hun var meget spændt på, hvordan den kommende vinter ville blive. Ville manden dele sit liv med hende? Ville hun få kunder i sin butik? Og ville hun være lige så glad for øen, når blomsterranker og festlige indslag på torvet var gået i hi? I vinteren, der kom bagefter, gik jeg og tænkte meget på hende og på, hvordan det mon var gået med hende. Og da foråret så begyndte sådan lidt så stille og kigge frem, der rejste tilbage med min lille familie. Tilbage til Ærø for at høre, hvordan det var gået. Dæmning. Altså, der er noget med Ærø, der er bundet sammen. Ærø er en lang drumlinbakke, der blev formet af det is, der ikke kunne få morænejorden slet helt med sig. Alright. Jeg fandt fodterapeuten, men du kommer ikke til at møde hende, fordi at det var ikke gået, som det skulle. Til gengæld fandt jeg så mange andre historier om kærligheden. Jeg mødte for eksempel en kvinde fra Sydkorea, der var gravid i 7. uge og skulle giftes med sin unge, rødhårede ir på Ærøskøbing Torv, mens hun graviditetsdrømte om koreansk barbecue. Let's say, and barbecue, Korean barbecue is very famous. Like, put meat on the grill. Yeah. Oh my god, hungry. Very hungry. Yeah. Jeg lagde øre til 100 år gamle kærlighedsbreve, der blev fundet frem fra loftet og oplæst med hjælp fra et forstørrelsesglas. Longitude 125. November 10, 1910. Og så skriver han jo alt det der til hende. Og det er altid med my darling wife and my dear little wife. Det er det, der er så sødt. Og så mødte jeg Lilian og Erik, der kunne fejre krondiamantbryllup. Og det betyder, at de havde været gift i 65 år. Du skal snakke højt til ham. Var det en god dag, I havde i går til brylluppet? Eller krondiamantbrylluppet? Ja. Ja, det var en god dag. Kom der gæster? Ja, der var borgmesteren, og så vores datter og svigersøn. Og så vores barnebarn, ja. For dem, der normalt er med, de er her ikke mere, jo. Nej. De er væk længe før os. Det er jo, fordi vi nu er blevet så gamle, vel, så. Sådan er det. Midt på Ærøskøbing Torv ligger Ærøskøbing Kirke. Det er den kirke, der siden 1758 har dannet rammen om øens kærlighedsfortællinger. Gamle som nye. Og glædesfulde, men også sorgfulde. Det vidner blandt andet en tavle i indgangen til kirken om. Der står skrevet alle de navne på sømænd, der gennem tiden er forlist og har efterladt sig nogle enker. Tavle op og tavle ned, står der. For som det er med ægte kærlighedshistorie, så ved man ikke, hvordan det ender eller hvornår det ender. Kun én ting er sikkert, og det er, at det ender. Du lytter til udsendelsen fra Ærø med kærlighed. Fantastisk vejr, jeg kan godt. Jeg lukker lige døren. Er det rigtigt forstået, at du arbejder her med dine 3 søstre? Ja. Og min mand. Han er han fløj som pilot for Royal Air Force. Og så nu er han pensioneret. Så og han troede jo, at da vi skulle flytte her til Ærø, så skulle han have passe sin køkkenhave, og han skulle spille golf, og han skulle sejle og alle sådan nogle ting. Men han skulle lidt mere. Ja, lige præcis. Og nu er han i fuldt ud med i bryllupsbureauet. Altså jeg ved slet ikke, hvad vi gør uden ham. Og så kommer min mor også og hjælper en gang imellem. Louise har sammen med sine søstre specialiseret sig i at vie folk. Og jeg hedder Louise. Og min storesøster hedder Frederikke, og så min lillesøster hedder Yuki. Hun er den yngste. Så er der 11 år ned til Yuki. Hun er efternøleren. Hvordan kan det være, hun har et så anderledes navn end de to andre? Jamen, det er fordi, hun er født i Japan. Så der boede vi. Jeg er opvokset i... Altså, jeg stammer fra Ærø og Ærøskøbing egentlig. Begge mine forældre er herfra, og man kan... hvad kan man sige, trace min familie helt tilbage i 400-500 år, så det er jo lidt dejligt. Men da jeg var 3 år, flyttede vi til først Vestafrika, og så Ghana, og så derefter så flyttede vi til Japan. Så det var så i Japan, at min lille søster var blevet født. Hvorfor flyttede I til Vestafrika fra Ærø? Det er fordi, det var på grund af min far, og han fik et job, som han sagde ja til. Så det var sådan et, han var direktør for et firma, der lavede møbler. Så skulle vi på eventyr. Så det var dejligt, en fantastisk opvækst at bo i sådan et sted som Ghana, for der var jo ret mange ting. Altså det var det helt modsatte for eksempel fra Japan, som vi flyttede tilbage efter. Dejlig sol og varme. Jeg tror, min mor var rigtig glad for, at vi ikke skulle i flyverdragter og sådan noget. Så vi havde sådan en abe som vores kæledyr. Så, hvad hed aben? Den hed Cheetah. Ligesom Tarzans abe. Meget fantasifuld, men ja, så det var Cheetah. Så det var dejligt. Vi havde også duer. Og en gang fik vi en kalkun, som vi havde en driver, og vi havde selvfølgelig også en barnepige. Og han kom hjem, stolt hjem med en kalkun, som var ude på vores altan en dag. Så vi legede rundt med bare fødder og klatrede mangotræer, og vi havde en rigtig dejlig, skøn barndom der. Hvordan var det at være barn i Japan? Jamen, det er jo sådan noget helt andet. Så der var jeg så 9, da vi flyttede til Japan. Og jeg kan tydeligt huske, at den første uge, vi skulle tilbringe i Tokyo, var vi i sådan et hotel. Og udsigt ud af den her store by med alle de der lys og det der japanske, vi kunne høre på fjernsynet. Vi sad og øvede os i flyet, hvordan man kunne sige konnichiwa og nogle japanske ord. Så, og så var der jo sådan en Coca-Cola vending machine ude i gangen. Det var jo heller ikke så... Det var i, hvad år var det her? Det var i 79, må det have været, ja. Så det var sådan meget nyt og anderledes, og neonskilte og sådan noget. Men det var også en rigtig god opvækst der. Der var jeg til, jeg var 16, for der er meget sikkert. Og folk er meget venlige og høflige, og ja... Det var et rart sted at bo, egentlig. Hvad gjorde at de så flyttede tilbage til Ærø efter Afrika og Japan? Nå, men det gjorde jeg. Jeg flyttede ikke tilbage til Ærø der. Vi kom jo som sagt på sommerferie hver år. Og så boede jeg et par år, da jeg gik på gymnasiet. Det var omkring de der 17-18 år. Der kom vi tilbage til Danmark et stykke tid. Og så gik jeg så i skole her i Svendborg, men så savnede jeg Japan så meget, at på det tidspunkt boede mine forældre i USA, og jeg boede med min bedstemor, og så var min søster i London, og hun var blevet stewardesse for Japan Airlines. Så i stedet for at gå hen og få sig en uddannelse på et universitet, så som min far gerne vil have, så tænkte jeg, ej, jeg vil tilbage til Japan, jeg savner det så meget, hvordan kan jeg hurtigst muligt komme der tilbage? Så jeg fløj til London og var ja, med min søster, så blev jeg ansat i Japan Airlines i 5 år. Vi var to europæiske stewardesser sammen med et japansk crew. Men hvor er det specielt, at alle tre søskende, som har været rundt i hele verden og boet forskellige steder, havner på Ærø igen? Ja, ikke? Ja. Det er fordi, det har altid været vores omdrejningspunkt. Og som sagt... fordi vi altid kom tilbage til Ærø, det var vores base, så har det har været omdrejningspunktet for alle i vores familie. At egentlig, jeg har altid bare rigtig gerne vil bo på Ærø. Så det har altid ligesom været lidt af en drøm, også da jeg var barn, og jeg fortalte mine venner i Japan om den her lille ø. Jeg har rejst så mange steder, jeg sådan i bund og grund tænker, jamen det er fantastisk derude, men ej, der er... bedst på Ærø. Så det er sådan, Jeg tror især, hvis man rejser meget, er det godt at have et sikkert sted, så man ikke bliver rodløs. Fordi det var der faktisk en del af mine venner, som blev, fordi de havde ikke et sted, de tog tilbage til. I 2008, der var der omkring 200 vielser på øen om året. Men der var et bureau fra Tyskland, som kom med nogle par, som blev ved her, og så blev de gift, og så rejste de igen. og så var det, at det var borgmesteren sammen med turistchefen, der havde bemærket det her, og sådan tænkte, det var da lidt kedeligt, at de bare kommer over og bliver gift, og så rejser igen. Så jeg blev inviteret til en snak, eller jeg havde en veninde, som kendte turistchefen. Og jeg hedder Karl. Jeg hedder faktisk Karl Jørgen Heide, men her på øen, der går jeg kun under navnet Karl. Og jeg er turist- og erhvervschef her på Ærø. Det er sådan noget med, at man ikke er direktør, når man bor på en ø. Da jeg kom her, der kom jeg fra medicinalbranchen, så de første 3 uger, der gik jeg med slips og jakke. Og jeg kunne se på folk her, de sagde, at han vender sig nok til det. Og så derfor går jeg ikke med slips og jakke, og jeg havde heller ikke Karl Jørgen Heide, nu hedder jeg bare Karl. Jeg havde tænkt, at det her var det oplagte sted for bryllupper, for jeg har været gift en gang før. Og der var der bryllup i kirken, og gæster kom, og jeg arrangerede også min storsøsters bryllup. Så det var virkelig sådan, jamen her kan man jo holde det helt hyggelige intime bryllup. Så de kombinationer med at stedet, og så at jeg fandt ud af, at der var jo, det er sådan, at i Danmark, der er det, og det er jo kun, det er ikke kun på Ærø, men at det er lidt mindre bureaukratisk, end det er i andre europæiske lande. Så det kan gå for sig lidt hurtigere. Så det jeg fandt ud af, de her ting, der ligesom faldt i hak, så var det sådan set der, at ideen kom, og så begyndte jeg ellers at researche. Og så, ja, så startede jeg min hjemmeside, og så er det gået meget godt siden da. Og så er der jo alle de her bryllupper, som I har. Jeg kan ikke huske, er det 2005? Ja, 3.000. Altså par? Vi har i 2015, hvor vi næsten ved at runde 3.000 udenlandske bryllupper. Da vi var her for 1,5 år siden, der var jeg hos en fodterapeut, som havde meget store planer med at være her. En fodterapeut, der flyttede herover på grund af en mand, hun havde mødt, tror jeg. Og så startede hun sin egen fix. Og jeg kan ikke finde hende igen. Der flyttede det samtidig. Nej, det er nok hende, Jytte fik over ved hjælp af en artikel i... Ja. Der skete det. Var det hende, der fik et arbejde i Svendborg? Jamen, der skete jo det, at manden, det viste sig, at han var involveret i noget, så han blev sat i fængsel. Kan du ikke huske det? Jo. Ja. Ja, det tror jeg faktisk. Mm-hmm. Jeg hedder Yuki. Ja. Badino. Ja. Jeg hedder Mira Pelle. Okay. Ja. Og parret, de kommer nok her om 5-10 minutter, tror jeg. Altså, I skal gifte et par, eller hvad? Ja, vi skal giftes. Det er Brian og Haywin, hedder hun. Hun er fra Sydkorea, og han er fra Irland. Og de kom i går fra Irland. Og de har også en lille baby, som bliver passet derhjemme i Irland, så de skal afsted igen med det samme, efter de er blevet gift, mm-hmm. så de kan komme kom hjem igen. Så, ja. Og så har hun en lille baby i maven. Så jeg er spændt på at se, hvordan hun har det, for hun går sådan og har lidt kvalme hele tiden. Lidt synd for hende. Men jeg tror... Så når de så valgt at komme til Ærø for at blive gift, fordi der ikke rigtig var andre muligheder for dem. De har boet mange år i Sydkorea, ved jeg. Og så er de så flyttet til Irland, og der var det umuligt for dem at blive gift. Det tog, hvad var det? 4 måneder, ja. Sagde han. Og så var der stadig nogle dokumenter, som manglede, og så fandt de os. Og så kommer de her. Og så bliver de så, skal de sidde op, de kommer til at sidde i sådan 2 stole her. Og så er giftefoden på den anden side af bordet, og så læser hun ligesom en ceremoni op for dem. Og så, det tager omkring 5 minutter. Og så er de gift, og så får de deres vielsesattest, får de med det samme. Så de har ligesom beviset på, at nu er det mand og kone. Og så sørger vi så for, at en anvielsesattest bliver, får det ekstra stempel fra Udenrigsministeriet, som så gør, at deres vielse er ligesom, skal man sige, recognized. Godkendt. Ja. Anset. Anset, ja. Anerkendt. Ja. Stort set over hele verden. Mm. Så det er sådan processen. Jeg synes, det er fantastisk at se ned i sådan en lille hyggelig gade. Så kommer der sådan et farverigt brudepar, måske med deres gæster, kom gående op i, måske den ene har en sari på. Det er en ret sjov kontrast. Ja, det glæder jeg mig i hvert fald altid over. Der er rigtig mange historier. Hvad for en skal jeg fortælle? Altså, der er sådan en ret, en jeg lige husker, som er ret hjerteskærende. Og det var et engelsk par, som boede i Tyskland. Og de skulle giftes ret hurtigt. Og det var sådan, det var fordi han skulle have en dobbelt lungetransplantation. De skulle være gift for, at han ligesom kunne komme på den der liste af at være donorliste i Tyskland. Så da han kommer, da de kom op, hun og den her, de var sådan en meget smukt ung par, og han gik jo rundt med en en taske med ilt i næsen, kan man sige, sådan en slange ud af den her taske, hvor han sad og sat, havde ilt til sig, og han var kun 30 år, og lød som en virkelig gammel mand. Og han sagde, da de skulle vise, så sagde han, bare det øjeblik, jeg skal stå op og sige ja, så vil jeg bare gerne have nogle billeder, hvor jeg ikke har den der op i min næse, den der slange. Så han kunne lige klare det et minut, inden han sådan blev helt stakåndet. De vandt alles hjerter her i byen, fordi har jeg så småt, og vi alle sammen kender hinanden. Så sker der jo tit det, at når jeg booker et bord til dem. Det var bare de to. Det var her om vinteren. Det var februar måned faktisk. Så er det, at man sådan siger, ej ja, Agnes og Matthew, kan du huske det? Altså man lagde mærke til dem. Også fordi de var så positive. Så det var sådan, alle lærte dem at kende. Så de blev så gift, og så var det så, jeg holdt kontakt med dem, e-mail-kontakt, og så kom der en e-mail i august måned, hvor hun skrev, at han havde fået sin transplantation. Han havde kun måske et år at leve på den måde, så det var virkelig tid, der ville løbe. Han nåede det. Han fik en transplantation, og alt var gået godt. No. Is that juice for me? Yes, it is. For pregnant lady. Okay. I like glasses. Beautiful. Yeah. Okay, honey, we're gonna get married soon. Yeah. Exciting. You can change your mind now if you like. Would you like it? Yeah. I brought this for pictures, okay? Yeah. You can is this okay with you? Yeah, no problem. You can all do it, like that, obviously. Yeah, no problem. Maybe mirror. Or whoever wants, right? And leave it when you guys are sick, whatever random ones you want. We'll do that. Perfect. The more you get, the better, whatever. Yeah. We'll together? Hmm? Together? Yeah. No worries? Yeah. Good. Yeah, Especially today, it's a nice day. The sun is pretty today. We're lucky, we're blessed. Yeah, you are lucky. It's the right day to get married. Så har vi, jeg har også haft nogle par, hvor, det var et tysk-australsk par, som boede i Dubai, og hun var så blevet gravid, og man må ikke bo sammen, for det første, hvis man ikke er gift i Dubai, og man må i hvert fald ikke have børn. Så de var sådan i den dilemma, at de skulle hurtigst muligt blive gift, fordi der sker det, at hvis du føder, så får barnet, og du ikke er gift, får barnet ikke et pas. Yes, we will, yeah. Great kids. Place for little kids. Yes, we have der var nogen, der havde mødt hinanden. De var på sådan en blind date i Italien. Og så kørte de galt på deres første blind date. De kom godt ud af det samme, og så gennem en tunnel kom de til at køre galt med en lastbil. Så de lå, de brækkede ryggen begge to, og så lå de 6 måneder på en afdeling. Og i de 6 måneder, hvor de blev endnu mere forelsket, så snart de var friske igen, så kom de her til at blive gift. Jeg tænkte, why not? Så det var lidt sødt. Så, ja. So I'm gonna start by checking the names. I'm gonna try. I might need some help. Hi, one back. Yeah. Correct? Yes. Yeah, okay. Brian Gerard Mannion. Then we're ready? Yeah. Yeah? Then we're actually going to stand up again. After you have made an application to the mayor of the local council for the contracting of lawful matrimony, possessing full civil validity, your marriage will now be affirmed by the public authorities. Before performing the ceremony, the council wishes to remind you of the meaning and importance of the promise you're going to give each other. Matrimony implies, in general, a pledge to live together in mutual affection, helpfulness, and tolerance. In recognition of this, the council expresses the wish that you may preserve this will and capacity throughout your married life, during all changes, to live in a harmonious and meaningful fellowship. Journalist, og jeg har på en meget kort visit, og jeg optager lige nu, men det bliver ikke sendt lige nu. Nej, okay. Jeg leder blandt andet efter en, der hedder Tina, som var fodterapeut heroppe. Det er, hun er ikke her mere, hun bor ikke her mere. Nå, ved du, hvor hun bor henne? For jeg mødte hende for 1,5 år siden, og hun var lige flyttet herover, så tænkte jeg, at jeg ville snakke med hende igen. Ja, jeg tror, hun flyttede til Fyn. Okay. Men, altså jeg har nok et telefonnummer nede, hvor vi har lejekontrakten, for hun bor ved os nemlig til leje. Ja, okay. Men lige nu kan jeg ikke svare dig. Nej, okay. Hvor lang tid er du her, din? Jamen, jeg er her bare til eftermiddag, så... Altså, jeg er lige klar det, men du er velkommen til at ringe. Jeg på, jamen, skal du se, hvis du nu ringer til... Ole Sigmus, for det, så får du lige dernede, hvor de har kontrakterne liggende. Jeg skal bare se her. Så ringer du til Ærø Møbler, og så vil du spørge efter Ole. Ja, det gør jeg. Og han kan måske vise mig videre. Altså, jeg mener, vi har et telefonnummer på hende. Ja, ja. Ja, okay. Ja, men det er der eventuelt en mail, så kan du få det. Det er godt. Hvis det er jamen, der kan du dig, så kan det vist ikke ske så meget ved. Så får du Ole det. Ja, tusind tak for det, og god weekend. Ja, hej. Lillian og Erik har krondiamantbryllup. De har altså været hinandens partner i 65 år. Hej. Ja, jeg er desværre helt udbrændt nu. Er du træt? Jeg er helt udbrændt. Nå. Ja. Hvad hvis vi bare tager det fuldstændig stille og roligt? Ja. Bare så kort tid, du overhovedet orker. Ja, det skal være meget kort. Du siger bare til mig, når jeg skal gå. For jeg har været på farten og endelig ved. Det blev ikke kort. Jeg var hos Erik og Lilian i 3 timer. Hej, hej. Goddag, jeg hedder Iben. Erik. Hej, og tillykke med dagen i går. Jo, tak for det. Jeg har taget en båndoptager. Ja, jeg har meget kolde hænder. Og hvad? Ja, jeg har kolde hænder. Ja. Ja. Må ikke, de får det bedre lige om lidt. Omgivet af flaskeskibe og strikkede nisser rejste vi tilbage i tiden til en hospitalsseng, hvorfra man kunne høre bombealarmen under 2. verdenskrig. Til tiden med et nyfødt og meget sygt lille pigebarn. Og til den gang, da Lilian og Erik mødtes. En stor bølge af liv skyllede ind i den tusmørke farvede stue. Jo, vi lærte hinanden at kende en sommer. Som sagt, hvor Erik arbejder nede i kælderen ved den vindlande, der var min søster nede og arbejde. Og så var jeg nede og skulle give hende. Hun havde glemt en madpakke, jeg var nede med til hende. Og så var der en af de andre, der sagde til Erik, prøv at komme og se, der står lige hen, du skal bruge. Eller at du skal slå dig ned sammen med. Det skulle han så hen og se. Så spurgte han min søster, at om hun ville sige, hvis jeg kom herover igen, for så ville han give brød, hvis hun gav kaffen. Så, og hver gang jeg skrev til min søster, så skulle jeg vide, om jeg skrev noget om ham her i brevet. Så. Kan du huske det, Erik? Kan du huske, da I mødtes? Hvad kan jeg? Kan du huske, da I to mødtes? Da I mødte hinanden første gang? Kan du huske, da du mødte mig? Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Det var en stejlig dag. Ja. Jeg stod med sammen med en god ven. Nej, vi var ved at pakke flasker. Ikke? Og så siger han, prøv at kigge op. Der står lige, når du har kigget på. Når jeg fik et travlt. Så jeg skyndte mig op, og jeg skulle op og se, om der var luft i mine cykler. Bycykler, jeg var bydreng. Og så var det, jeg sagde til hendes søster, om hun gav kaffen, så kom jeg med et stykke brød efter fyraften. Og det gik sådan til. Og sådan. Det blev varmere og varmere, jo ikke? Så. Louises mor, Mami, gemmer os på en kærlighedshistorie. Den ligger op på loftet i hendes hus, Pacific. Det er my dear little wife. Men jeg kan jo ikke lige. Jeg kan jo ikke se det. Altså, han skriver det her for oven, hvor han er henne, ikke også? Jo. Let's see. Nå, latitude 45. Ja. Louises oldefar, Frederik Sofus Birkholm, eller The Gentleman Captain, som besætningen efter sigende kaldte ham. Han var kaptajn, og han skrev gennem alle sine udsendelser lange kærlighedserklæringer til den elskede Anna på Ærø. Hvordan var det nu, de mødtes? Det var her i byen. Han kom jo hjem for at skulle have sig en kone. Han havde været der i 20 år. Og så skulle han jo have sig en kone, og så tager man selvfølgelig hjem til Ærø. Og der ekspederede hun i en handskebutik. Og de synes jo nok i familien, han købte lidt rigeligt med handsker det år. Og så fik de øje på hinanden. Og så blev de gift i 1903. Og så tog hun med ham til San Francisco. Ja, i 1903. Var der ikke noget med, at han skulle love hendes far? Han lovede hende. Hun var den eneste datter. Og han lovede hendes far, det var kaptajn Drejø, som sejlede på Island. Det var en anden skiberslægt. At hun skulle komme hjem hver 5. år. For moren var jo heartbroken over den eneste datter rejste. Og ganske rigtigt, altså det var derfor i 1908, at hun kom hjem til Ærø. Der var gået 5 år. Og der er det mange af brevene også skrevet for ham. Ja. Og så kom hun tilbage i 10, og så fik de så andet barn i 11. Og så da vi var nået til 1913, så var der gået 5 år til. Så skulle hun jo hjem til Ærø igen, og så rejste han med. De har fået 2 små børn. Så kom verdenskrigen, og så fik de et barn til, og så blev de på Ærø. Så slog de sig ned her i byen, ja, og flyttede ned i Pacific, hvor jeg bor nu. Ja. Så det er en real love story. Hvad skete der så? Så ringede jeg til dig, Og så siger jeg, jeg sender alle mine pakkenelker hjem til min søster Lille. Nå, det var jo godt, og så det har han misforstået. Så siger han til sin far, hun siger, hun vil sende mig nelliker. Hvad skal jeg så? Så må du sende hende roser, sagde han. Så der stod i besøgstiden om eftermiddagen og pakke blomster ud af patienternes, så var der en buket, nogle pragtfuld mærkede røde roser, 20 stykker. Og det var så fra ham. Og så skriver han jo alt det der til hende. Og det er altid med my darling wife and my dear little wife. Det er det, der er så sødt. Kan du ikke huske det, vi har siddet og læst det? Jo. Må jeg se, hvor er det her? My dear little wife. Er det ikke sødt at skrive det der gang? Men de var meget forelskede. My darling wife, dear. Today I have not been ashore. Hvor er han henne? I've been writing letters the whole day to America. Have written the billings to go, consultants to all the children in the house in Bellingham. De skriver jo, at der er et eller andet is left with have to write to Denmark, so you can see I have been very busy. As Reed was on board this morning and we spoke about Lena and she told me the same as I wrote last. Here, I am longing to hear from you, dear, and I hope we will. Det er jo stadigvæk, at hun går hjem her på Ærø, tror jeg nok. And I hope we will not have too long passages. I miss you, darling, and our dear boy more and more. When I think of... When I think of how... nice we have it when we are both by each other and some have you sitting and working sitting working in the little tent and give a smile from you your dear you dear ones is weather but the trouble is we don't appreciate enough when we can be together. But we hope to meet happy and hvad står der? Det er en svær skrift, han har et korsskrift. And contented again with our dear children and hopes never again to part. Yeah. Do you remember what it is today, darling? 8 years since we got our rings. I can see you in my thoughts, darling. Oh, what is that? Looking at your ring every minute. Yes, that was a happy time. I expect you are busy. Se, hvordan han skriver busy. Still busy. På dansk. Filling Christmas presents. It is not every year to find every easy to find something for them all. But I am sorry now, darling. I did not have some little things for you, dear. But you know my thoughts will be with you, darling. Writing. Oh, isn't that sweet? Writing. I would wishing I could be with you. No, wishing I could be with you and real. There is nothing that I can think of that you would care for. And at present, the money is better to have than a lot of things. We have no particular use for. I have a bath every morning. Every morning. It is fine. And I think if only you would be here and enjoy it all. Enjoy it also. Nu kommer det her, du taler om. And cut your... arms, dear, and you leave. And you leave no one to scrub your back. Der var det der, du. Det kunne du huske. Yeah. Det kan jeg slet ikke huske. You have no one to scrub your back. Det er svært. You are those. It must be hard for you to bend when you are so heavy. Oh, she's pregnant. Yeah. Hope our darling boy still like his school and don't forget his papa. Now, love and many kisses to my darling from your loving husband. Ej, hvor det var sødt, Lulu. Det var jo det der. Du kunne du huske? Det kunne jeg ikke huske. Nu har jeg forstørrelsesglat. Ja. Vi har også oplevet meget, både godt og ondt, igennem alle de år. Det har vi. Ja. Hvordan holder man sammen i sover også? Fordi der har man jo ikke lyst til at skulle være glad. Nej. Jamen, jeg ved ikke hvordan. Vi er bare kommet igennem det. Vi har prøvet at miste en datter. En voksen datter. Mm. Og jamen, det var da hårdt for os begge to. Og det, men vi har jo taget sorgerne og glæderne imellem hinanden. Og Karin, vores efternøler, det var på lunte tid, at vi fik hende. For det, hun blev født med hul i hjertet, og blodet trængte ud i lungerne. Så vi kæmpede en kamp for hende det første år, indtil vi fik hende igennem. Når hun skulle bades, det skulle hun, hendes krop skulle iltes jo. Så der måtte man da tage en nervepille, inden jeg tog hende i bad. Jeg skulle ikke klare det, fordi hun forandrede det hele jo. Hun blev blå, og så blev jeg urolig. Og, men jeg havde fået at vide, hvordan jeg skulle bare... jeg skulle ilte hendes krop, jo. Og så vi boede ude i Stokkeby. Og dem, der ejede huset, vi havde lejet dernede, de havde jo køer, og... Da Karin var et par år, så var hun derovre, så fik hun et mægtigt krus øl, nymalket. Et krus nymalket mælk, at hun kunne få det ned, men hun elskede det. Det fik hende til at trives jo. Nu har hun selv sat, er det 5 børn til verden efterhånden. So. It must be hard for you to bend. Nå, der er hun jo højgravid med den næste. Ja. Nå ja, det er jo Sydney, hun vandrer der. Og det er lidt sødt, fordi han hed Sydney, fordi han var... Conceived in Sydney. Undfanget ude foran Sydney, Sydney Australien. Ja. Og så Winslow havde de en søn, der hedder, han blev conceived, da der var ingen vind. Slow wind. Ja. Ej, det er men hun tog jo med ham ud på skibet en gang. Ja, ja. Det var da jo, hun var der med. Nej. Skruerne sejlede med dengang. Nå, gjorde de? Og nu skal jeg have den rigtige rækkefølge tilbage. Ja, det skal du. Hvordan gik det? Husband. Ja, from your husband, ja. Så det var da cute. Det var da meget sjovt. Jeg lige kunne finde den, du kunne huske. Ja. Jeg synes, det er sjovt, at han skriver, hvor han er henne. Ja, han skriver... Axie, latitude, 45 degrees. Længdegrad og breddegrad, hvor han er på vej fra San Francisco til Sydney i Australien. Ja. Der her hun i Danmark, tror jeg. Nogle af de andre, der går hun op i Bellingham og venter på, skal føde Sydney. Nå, okay. Ja. Bellingham, Californien. Hvad hedder det? Oregon. Nå, Oregon. Det var Oregon. Ja. Okay. Der var hun oppe, ja. See, I miss you, darling, and my dear boy. Jamen, han savnede jo forfærdeligt. Det var jo månedsvis, de var adskilt, ikke? Yeah. Hun ville jo ikke sejle med til Australien der, da hun gik og var højgravid. Det kunne hun ikke risikere. Så gik hun derop, og så kom han tilbage, og så havde de fået en lille baby til. Ja. Og så skulle de hjem til Ærø igen. Ja, du var ved at sejle, men det kunne ikke komme, for der var krig lige. Nej, det er jo... Jeg vil have været ude at sejle, men det sagde min far nej til. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg skulle op og mainsprings. Så det blev ikke til lov, jo. Men der var jo en, der blev mainsprings her. Ude i Askøbing. Og det kørte om den. De var lige kommet sejle ud fra land, eller fra havnen. Og der blev den færge sprængt i luften. Ja, kan du huske det? Ja, en ærøfærge. Der var en mine, der lå derude. Hvornår skete det? Jeg er ikke klar over, hvornår det var. Vi har bare hørt om det. Det var ikke i vores tid, jo. Mm. Men det var uhyggeligt, for de stod og vinkede til deres pårørende inde i land, hvor det hele så bare gik op i en stor eksplosion. Og der blev jo en masse indlagt der, at de skulle tage imod alle de sårede. På Ærø Hospital? Ja, ja. Lille bitte hospital. På det sygehus, de havde det jo dengang. Der var det ikke så stort jo. Både Lillian og Erik har fungeret som sygehjælpere på Ærø i årtier. Erik var endda den første mandlige sygehjælper på øen. Og det er ikke et mildt job at være sygehjælper, slet ikke på en ø, og slet ikke i 50'erne. Der var det sådan, at der var en bestemt af os elever, der havde vagten den dag ved telefonen. Og så var det sådan, at hvis der var en, der meldte, der skete en ulykke der og der, så skulle vedkommende elev, det har jeg prøvet flere gange, så skulle jeg have fat i en ambulance og sende den hen, hvor ulykken var sket. Det var mig, der skulle sørge for det. Og jeg kan huske en gang, der kunne jeg slet ikke tage det. Der kom der en mand bærende på en lille dreng, 4-5 år. Han var drukne. Han kom med ham på armene, og hende gav mig ham i armene. Og jeg kunne slet ikke klare det. Jeg hyldte, og de måtte sende mig op på fritid, for jeg kunne slet ikke klare det der med den lille purk. Jeg kan ikke huske, om vi reddede ham, eller om han var drukne eller døde. Det kan jeg altså ikke huske det, men jeg tror, han døde. Så det kunne, jeg kunne ikke klare mere den dag. Så jeg var påvirket af det jo. Det må man jo ikke være, når man har sådan noget, men det var jeg. Ja, det er ved krigen. Jeg lå jo på Roskilde sygehus. Og vi havde alarmen op på taget af sygehuset. Så det lød frygteligt. Og jeg troede dengang, at i starten, når vi blev, vi havde sengen slået op, men om natten, der skulle vi så slå den ned, så vi lige hurtigt kunne komme ud af sengen, og vores tøj, det skulle ligge fremme, ikke hænges ind i et skab. Og så måtte vi, når vi så sad nede i kælderen, der sad jeg og ventede, den her bombe skulle falde. Jeg var helt sikker på, at den ville falde en bombe, når vi nu var kommet dernede. Så jeg rystede over det hele, og vi måtte ikke få slik på det sygehus. Men når vi var dernede, så gik overlægen selv rundt og delte slik ud til os. Det var den eneste fordel, vi havde det. Og jeg kan huske, spædbørnene, de blev båret ned i nogle store tøjkurve. De kom også ned i kælderen. Det værste var, at de handicappede kunne de ikke få ned. Så dem var de nødt til at have ovenpå. Men der skete heldigvis ikke noget, hvad det angår. Men det var en frygtelig lyd at høre, når det sad lige op på taget der. Har vi ikke et udklip fra New York Times? Den har du så, har du taget det? Jo, det var de holdt juleaften ombord, hvor de ikke nåede i havn i San Francisco. Jo, det har vi. Hvad var det nu, der skete? Det var de jo på vej fra Sydney med deres to små drenge, på vej fra Sydney til San Francisco. Og der var ingen vind. De lå derude, og de kom jo ikke ud. De kom jo ikke nogen vejen. De kunne godt se, at de ikke nåede i havn til juleaften. Og så mandskabet ombord, de blev nødt til at holde jul for de to små drenge. Så de fandt det kosteskaft, der lavede juletræ, og de fandt ting og sager til at lave julestads af. Og de fandt også nogle gaver pakket ind, og så inviterede de kapten og hans kone ned i kabyssen til at holde juleaften. Og det var jo en rørende, og det gjorde mandskabet for drengenes skyld selvfølgelig. Ikke? Han var dybt rørt. Og da de så lagde til kaj i San Francisco, så stod hele den amerikanske presse, det var allerede nået åbenbart til fastlandet, at det havde det der danske mandskab gjort for de der to små drenge på. Det var et af de største skib på Stillehavet i de år der, så det var et ret kendt skib. Der stod pressen der og skulle høre om det og tage billeder af drengene og høre historien. Det var også sjovt. Så reddede mandskabet af børnenes jul. Og så kan jeg huske, at jeg gik rundt ned i sygehusets have, og så gik der en mand rundt med, han havde forbindinger om ørerne, og det var en tysker, og han havde fået begge ørerne, altså han var blevet sprængt, så der var sket noget med begge hans ører. Og han var gået hen, og så havde han strøget mig over hovedet. Og så siger jeg til sygeplejersken, hvorfor gjorde han det? Han har sikkert en datter hjemme for din alder, at han har tænkt på. Og han ved ikke, om han kommer hjem til hende. Om han gjorde det, det ved jeg så heller ikke. Men det der, det er vores historie, og vores slægt. Det vil ende med, at det bliver oldbørnene, der kommer til at skrive den. Vi andre har for travlt. Men jeg har det hele, og jeg passer på det. Det gør jeg. Fordi jeg selv synes, det er så spændende. Ja. Vi skulle bare have spurgt vores bedste mere om det, da hun var her. Dengang var jeg ikke så interesseret. Det er, når man bliver ældre, man bliver interesseret. Sådan noget. I dag siger vi, hvorfor spurgte vi ikke om det? Hvorfor spurgte vi ikke om det? Der er så meget, vi ikke fik spurgt om. Hvad ville du gerne have spurgt om? Altså for eksempel, når hun nogle gange fortalte, yes, når de lå derude i dagvis, og der var ikke en vind, så havde hendes mor fortalt, hvordan han gik hvileløs om natten op på dækket. Og de rørte sig ikke ud af flækken, fordi der var fuldstændig vindstille. De kom jo ikke frem med deres cargo. Og derfor, da hun så begyndte at fortælle om det, vi skulle have spurgt ind lidt mere, om hvad hendes mor sagde til det, og det fik vi ikke rigtig gjort. Og hvad var lasten? Og hvad lasten var, jeg tror, de sejlede meget træ, timber. Og sådan noget, og det ved vi heller ikke. Og også om, hvad de levede af, fordi de var jo i månedsvis på søen, ikke? Og de skulle jo, de slagtede grise ombord, tror jeg, og så de kunne koge suppe og lave mad. Går jeg ud fra. Men hvad så levede de af? Det var også derfor, at Sydney, som var de første fem år hans liv, der boede han ombord, og han var meget lille. Jeg tror ikke, han fik alle de vitaminer og ting og sager, som han skulle have haft. Det tror jeg ikke. Ham har vi også en hel bog om, for han var jo en berejst lille fyr, da han kom her til Ærø som femårig. Der havde han jo allerede sejlet verdenshavene, ikke? Så gik han rundt her i Ærøskøbing, og han blev sat i skole her. Så gik han i skole her, og så havde han sendt den ene bedstfar og bedstmor i hen i Smedegade, og den anden hen i Nørregade. Han havde en bedstforældre i begge gader, og han blev jo fætteret i den grund, den lille fyr, ikke? Altid klædt i matrostøj. Og hvordan var det så nu med skibet, som hed Billingham? Nej, det hed Billings. George Billings. Ja. Det var en stor femmaster, en af de største på Stillehavskysten. Og den lå og var færdigbygget, da de kom tilbage og var nygifte. Da de kom tilbage fra Danmark, der blev den søsat, og der sejlede de ud sammen på George Billings. Men den blev bygget i... På et værft i... Californien, eller? Nej, ja, på et eller andet stort værft, ja. Der er en historie om den også. Den blev til sidst... Det blev meget spændende. Den blev fundet på bunden ud fra Santa Barbara her for nogle år siden. Og det stod der om i avisen, og vi har jo en fætter i Solvang, og han læste om det, og han kontaktede dem. Det viste sig, at det var hans farfars skib, de havde fundet. De der store sejlskib, de var jo for dyre at vedligeholde. Og den blev så... De satte ild, de brændte den simpelthen. Og så sank den ud for, og de fandt den ud fra Santa Barbaras kyst i Californien. Det var meget. Det har jeg også avisudklip klip om. Det er her for 5-6 år siden, at vi læste om det. Det er meget sjovt at følge. Hvad er det for en baby? Det er min. Nå, det er din! Nå, ja, har mig aldrig set. Vidste I godt, dengang I blev gift, at I måske ville få 65 år sammen? Nej, det vidste vi ikke. For vi var da tit op og skændes, ligesom alle andre unge i dag. Men vi løb da ikke fra hinanden af den grund. Det gjorde vi da ikke. Ja. Begyndte de så at skændes mindre? Nå, nej, her er det. Nu er vi blevet gammel, nu skændes vi aldrig. Det gider vi ikke. Hvad er det næste bryllup, man har? Det er vist jernbryllup, tror jeg. Ja, jeg tror, det bliver finere og finere. Nej, det gør det. Nå, så bliver det til jer. Ja. Okay. Det har vi da hørt i hvert fald. Det tror jeg ikke på, vi når. Men jeg undrer mig godt nok, vi når det her til i dag. Hvor lang tid skal den sidde på æresporten? Ja, de tager den nok ikke ned før på mandag en gang. Og så en skibsklokke? Ja, ja. Den er ned fra museet. Også den der stær. Ja. Tak for i dag. Ja. Selv tak. Jeg hyggeligt at møde jer. Ja. Det er sådan, at jeg kan række hånden. Tak for i dag. Det var dejligt at møde dig. Ja, nu. Ja. Så må du ud i kulden. Ja, lige præcis. Ja, ha' det godt. Jeg mødte aldrig fodterapeuten. men jeg fandt frem til hendes telefonnummer, og jeg ringede hende op. Hun var flyttet fra Ærø, og hendes kæreste var vist havnet i fængsel. Ellers var det bare snakken på øen, men hun havde i hvert fald ikke lyst til at medvirke i udsendelsen, fordi, som hun sagde, det var ikke gået, som jeg havde drømt om. Og det er sådan, det er med ægte kærlighedshistorier. Man ved aldrig, hvordan de ender, og hvornår de ender. Det er fredag morgen på Ærø, i Ærøs Købing. Og flaget er på halv. Selvom der er så mange bryllupper i dag, sådan fredag, februar dag, så er der jo altså også nogen, der forlader verden alene, selvom de måske på et tidspunkt har været to. Jeg står til højre for Ærøs Købing Kirke og prøver at stikke mikrofonen så tæt jeg kan på de småsprossede vinduer. Hvem skulle det gerne blive sat for? Ja, det var Biver. Ja, det er en, vi kendte. Ja, han var 80 år, og han var syg. Så ja, og hans kone døde nogle år før. Så ja, det var en lokal. Så, han var tidligere styrmand på færgen. Så, men han var blevet gammel, så... Og så er der den her skik her på Ærø, hvor man, de bliver jo brændt. Hvis de skal brænde, så er det ikke på Ærø, men så er det i Svendborg, tror jeg. Ja. Så går man bag bilen, hvad hedder sådan en bil? Livvogn, tak. Så går alle, efter begravelsen, så går man bag livvognen ned til færgen, og så venter man til færgen sejler afsted. Det er sådan meget værk at være rørende. Så mens foråret kryb frem i Lilian og Eriks have for 65. gang, mens den sydkoreanske kvinde fik sin ier, og mens der voksede et lille barn i hendes mave, og mens min søn og min kæreste købte ind til et aftensmad, så fik styrmand Biver en sidste tur med Ærøfærgen. Jeg tror, det er den der begravelsesvogn, der kommer der. Den spidte. Hvor sygt. Livvogn. Du har lyttet til udsendelsen fra Ærø med kærlighed. Til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.